Të nderuar shikues, mirë se takohemi në emisionin tonë dhe tuajin së bashku, atje ku burojnë virtytet. Ky burim i madh i virtyteve dhe i pashtershëm me cilin ne po shoqërohemi tash e sa javë, vërtet na ka dhuruar kënaqësinë dhe mundësinë që të njihemi për sa afërmi me burimin më të mirë të virtyteve, të njihemi me personalitetin i cili ka qenë dhe vazhdon të jetë burim inspirimi për të gjithë ne. Muhammedin sallallahu alaihi wasallam Allahu i madhruar e dërgoi mëshirë për gjithë botën. Madje në një përshkrim të cilin Allahu ja ka bërë atij në Kur'an, në formë të përmendjes besimtarëve për mirësinë e madhe të ardhjes së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu e përshkruan atë me fjalë të cilat vërtet janë shumë të mëdha dhe çdo njëra prej tyre e ka një kuptim të madh. Thot Allahu i madhruar: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Vërtet juve ju ka ardh një i dërguar nga mesi juaj, që është shumë i dashur, e të cilit i vije shumë rënd ajo e cila u brengos juve. Njëkohësisht e lakmon shumë të mirën për ju, ndërsa për besimtarët është i butë dhe i mëshirshëm. Disa nga këto virtyte të cilat jam të përmendura në këtë ajet, do t'i trajtojmë me lejën e Allahut fuqiplot në emisionet e radhës. Andaj shpresojmë se së bashku do të kalojmë çastet e këndshme. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar shikues, në çastet në vijim do të njoftohemi me një nga virtytet madhështore të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Them virtyte madhështore nga se Allahu i madhruar e ka përshkruar të dërguarin e vetë në librin e tij famlart dhe me fjalet e tija se ai është i këtill. Fjala është për një virtyt me cilin është shquar në një mori virtytesh, në një det të madh, të pa fund virtytesh e cilësisht të mira. Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam përveç tjerash e ka patur një cilësi që vërtet e ka bërë atë më të dalluar, jo vetëm nga njerëzit e rëndomt, por e ka bërë atë të zgjedhur në mesin e elitës, e ka bërë atë të dalluar në mesin e të zgjedhurve të Allahut fuqiplot. Allahu i madhruar thot për Muhammedin sallallahu aleyhi wasallem një përshkrim të shkurtër, dy fjalësh, po me gjithatë me një kuptim shumë të madhë, dhe kur t'i shohim rastet se si manifestohet ky virtyt i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, vërtet do ta vrejmë madhështinë jo vetëm të këtij virtyti, por edhe të personalitetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhruar thot për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam: Harisun aleikum. Ai lakmon të shumë të mirën për ju. Ai shumë u dëshiron të juve të mirën. Në të vërtetë një dëshirë e këtill dhe një lakmi e këtill është e cila ishte mbjellur dhe ngulitur thellë në shpirtin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është një formë shumë e avancuar e përparuar e manifestimit të altruizmit i cili ishte pjesë e pandashme e natyrës dhe karakterit të tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sikurse edhe është bërë e qartë dhe e gjithnjohur tani më, gjithnjë ka qenë njeri i cili të mirës së tjetrit i jepte përparësi para të mirës vetanake. Ai gjithnjë insistonte që njerëzit të përfitonin. Ai gjithnjë brengosej që gjendja e njerëzve në përgjithësi, kushdo qofshin ata, të përmirësohej sa më tepër që të jetë e mundur. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam këtë e manifestonte në forma më të ndryshme në të gjitha rastet dhe në të gjitha poret e jetës së tij. Ai insistonte që njerëzit të udhëzoheshin, madje jo vetëm kaq, Mirë po, brengat e ti të kësaj bote, sikur edhe brengat e ti të botës tjetër, janë dëshmia ma e mirë se aji ishte i këtil. Aji, edhe në ditën e gjykimit, do tjetë njeriu i cili do të angazhohet për të mirën e përgjithshme. Ekziston një përshkrim interesant për momentet, për qastet e vështira të ditës e gjykimit. Në atë përshkrim qëndron se njerëzit të mërzitur dhe të lodhur nga pritja e gjatë për të ndodhur gjykimi, për të ndodhur ndarja dhe nisja për ata njerëz cilët do të shkojnë në xhennet dhe të tjera të cilët nuk do t'i takojnë këti grupi. Ajo pritje do t'jetë e gjatë dhe e mundimshme, sa që do t'i detyroj njerëzit që të kërkojnë angazhimin e të zgjedhurve në mesin e tyre, të kërkojnë angazhimin e të dërguarve të Allahut, të atyre cilët njerëzimi atë bot edhe do t'a di se vërtet këta njerëz kanë qenë të zgjedhur dhe me autoritet. Do të drejtohen tek Ademi a.s., pastaj tek Nuhu, tek Ibrahimi, Musaj, Isaj, e kështu me radhë. Mirë po, çdo njeri prej tyre dhe të arsuetohet se nëse një jetën e kësaj bote jam angazhuar për të mirën e përgjithshme, tani është momenti që unë do të mirën me vetën time. Dhe çdo njeri prej tyre do të ketë një parol të cilën do të thret, ose një fjali të cilën do të shqiptoj për të treguar gjendjen, pozicionin, po një kohësisht edhe brengën dhe preokupimin e vetë, të gjithë do të thonë Allahumme sellim, Allahumme sellim, o Zoti im na shpëto, o Zoti im na shpëto. Mirë po angazhimi i tyre nuk do tjetë më tepër se kaq. Përderisa, kur të shkojnë njerëzit tek i dërguari i fundit, i Allahut, tek Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem, dhe t'ja paraqesin brengën problemin e tyre, ai nuk do të thotë Allahumme sellim, edhe pse një gjë e tillë është shumë e vërtet edhe shumë me vend, por ai do të thotë ene leha, unë jam për këtë punë. Unë jam ai i cili e kam dëshmuar në jetën e kaluar se kam qenë i këtill, por edhe sot nuk do të nguroj që të bëhem i këtill. Dhe ai e merr përsi për këtë detyrë në mënyrë vullnetare, shkon e vendos ballin e vet në sejdë dhe shqipton lavdrime e falëndërime, mirënjohje e lartësime ndaj Allahut fuqiplot, të cilat i inspirohen atij në atë moment dhe të cilat nuk i ka shqiptuar askush para tij. Fjalë shumë domethënëse të shprehjes së nënshtrimit, të përuljes, madje edhe të nevojës për mëshirën e Allahut fuqiplot. Dhe në një moment të caktuar, atij do t'i thuhet: "O Muhammed, ngrije kokën, kërko do t'jipet dhe lutu do të përgjigjemi." Ky është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në momentet më të vështira, në momentet më trishtuese, në momentet kur edhe njerëzit e mdhenjë, edhe vëllezërit e tij për nga revelata, për nga shpallja, do të thonë Allahumme sellim, o Zoti ynë na shpëto, dhe aktiviteti i tyre nuk do ta tejkaloj këtë lutje. Përderisa ai do të angazhohet maksimalisht që gjendja e njerëzve të përmirësohet. Ky ishte një rast për të treguar se sa e dëshiron Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të mirën e përgjithshme, sa angazhohet për dobin e të gjithëve, për botën tjetër. Ndërsa në jetën e kësaj bote s'ka dyshim se në çdo hap të cilin e ka bërë, çdo frym të cilin e ka marrë, çdo lëvizje që ka lëvizur, çdo fjalë të cilin e ka shprehur, ai nuk është angazhuar për diç tjetër përveç se për të mirën e përgjithshme. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithnjë ka pasur dëshirë që njerëzit të udhëzohen në rrugën e drejtë, që njerëzit të përfitojnë nga mirësia e fjalëve të Allahut dhe nga drita e udhëzimeve të tija. Do të përmendim një rast i cili një gjë të tillë e ilustron në formën më të bukur. Në Kur'anin famullar, Allahu i madhëruar ka përshkruar raportet e të dërguarve të mëhershëm me popujt e tyre. Madje prej atij përshkrimi vim në një përfundim, e ajo është se ata njerëz vërtet kanë qenë shumë të lidhur me popujt e tyre dhe kanë qenë shumë të brengosur për mirçënien e popujve të tyre. Çdo njeri prej tyre është angazhuar deri në maksimumin e mundësive të tija që njerëzit të udhëzohen. Madje, edhe në ato raste kur njerëzit janë treguar kryeneq, arrogant, kur janë sjellur pahishëm me pejgamberët e tyre, ata prapë se prapë nuk kanë mallkuar, nuk kanë ofenduar, nuk janë hidhruar prej tyre, por gjithnjë nga Allahu i madhruar kanë kërkuar ndjesë, falje dhe mëshirë. Allahu i madhruar e përmend në Kur'anin famlart për shkrimin për Ibrahimin alayhi salatu wasalam, i cili duke folur për idhujt dhe idhujtarin, duke folur për atë besim i cili një kohë të gjatë kishte marrë për masa shumë të gjera në mesin e njerëzimit, thot, Rabbi innehun në adhlel në këthira minë nas, o Zoti im, këta idhuj ndikuan që shumë njerëz të devijojnë, të humbasin rrugën, femen të biani fe innehu minni, aji i cili më pason mua, aji është prej meje, o mena asani, ndërsa aji i cili nuk më pason, aji i cili më kundër shton, fe inneke gafurur rahim, ti o Zoti im je falës i madh dhe mëshirues i madh. Si pas një logike shumë të thjesht, ndoshta edhe të ullët njërzore, do njëri prej neve do të thoshte o Zoti im, aji i cili më pason mua është prej meje, aji i cili më kundërshton mua, ti ndëshkoje. Mirë po Ibrahimi a.s. nuk tha kësisoj, po tha o Zoti im, ti je falës dhe mëshirues. Në tjetër ajet qëndrojnë përshkrimi i fjalëve të Isait a.s. në cilat ai drejtohet Allahut fuqiplot duke i thënë in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Nëse ti o Zoti im i ndëshkon ata, ata janë robët tu. Do të thotë ke të drejtë, ke kompetencë ta bësh një gjë të tillë, ndërsa nëse i fal, atëherë këtë do ta bësh nga se ti je falësi dhe mëshiruesi. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke i lexuar këto dy ajete që ndodhen në vende të ndryshme të Kur'anit, fjalët e Ibrahimit dhe fjalët e Isait, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dy, filloi të çante. Allahu i madhruar, i gjithdijshmi, të cilit nuk i shpëton asgjë, e dërgoi melekun Xhibril që ta pyes Muhamedin sallallahu alaihi wasallam se çfarë e bëri të çaj. Gjibrili erdhe dhe e pyeti, Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam tha po çaj për gjendjen e umetit tim. Si do tjetë ajo tani në të ardhmen, po posa qërisht si do tjetë në ditën e gjykimit. Atëherë Gjibrili mori porosi nga ana e Allahut fuqiplot të cilën duhej t'ja për cilë të Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam. Ato ishin fjalet e Allahut, o Muhammed, ne gjithsesi do të bëjmë të ndihesh i kënaqur me umetin tënd dhe në asnjë mënyrë nuk do të dashprojmë. Me një fjalë Allahu po i premton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se gjithsesi do të ketë konsiderat të veçantë për umetin e tij. Gjithsesi do të sillet mëshirshëm, do të jetë i mëshirshëm dhe falës i madh për umetin e tij, ashtu si është përndryshe Allahu fuqiplot, mëshirues dhe falës i madh. Kjo ishte, të nderuar shikues, logjika, kjo ishte shpirt të gjerësia e të dërguarve të Allahut, ku çdo njeri prej tyre angazhohet për mirësinë dhe mirëqenjen e umetit të vet. Këtu madje duhet të vërejmë se jo vetëm që ata ishin deri në maksimumin e mundësive të tyre të angazhuar që njerëzit të përfitojnë nga mësimet e të gjithfuqishmit, por ata edhe në rast të kundërshtimit prapë të dërguarit e Allahut ndjenin dhëmbëshuri, ndjenin mëshirë, ndjenin keqardhje për ata njerëz të cilët u akthyen shpinën mësimeve të Zotit fuqiplot. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam padyshim në këtë drejtim ishte i pari. Në këtë drejtim ishte më i theksuari, më i potencuari, ai më tepër se të gjithë të tjerët ishte i pajisur me këtë virtyt madhështor. Madje jo vetëm për njerëzit që i takojnë besimit të ti, jo vetëm për njerëzit të cilët e pasuan, të cilët i besuan, mirë po Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem, gjdo mundësi që i ipej, e shfrytëzonte që prej mësimeve të ti, prej udhëzimeve të ti, të përfitojnë edhe të tjerat. Transmetohet se njëherë e kishte pasur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një fqi i cili i takon të besimit ebrej. Dhe kishte dëgjuar se djali ati fqiut ishte i sëmur, një djalosh i ri, i moshës madhore, me gjithate në lulen e rinis. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ndjen veten moralisht të obliguar që të shkoj dhe të vizitoj fqinjin e sëmur. Kur shkon aty dhe i abon vizitën ashtu si e kërkojnë rregullat islame, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shfrytëzon rastin që duke e vërejtur se ato mund të jenë momentet e fundit të jetës së atij djaloshi, shfrytëzon rastin që t'i ofroj islamin si zgjedhje, si alternativë të vetme e pranuar tek Allahu fuqiplot. Me një fjalë, djaloshi po kalon nga kjo botë në botën e amshueshme, e cila vërtet për te do të ishte një sprovë e madhe. Dhe jeta e kaluar në këtë botë, apo më mirë të them, në rastin konkret, mënyra e përfundimit të jetës në këtë botë do të ishte vendimtare për te, për suksesin dhe lumturin, apo për mos suksesin dhe pafatësin e ti në botën tjetër. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i nxitur nga shpirtë gjerësia e madhe që kishte, nga dhëmshuria dhe mshira e pashoqe, insistoi që ky djalosh të bëhej musliman. Dhe i thot, o quni, çfarë të pengon ty, çfarë të pengon ty që ti ta pranosh islamin dhe të dëshmosh se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është robi dhe i dërguari i tij. Në ato momente, quni djaloshi duke e par vërtetësin e fjalëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe duke e par se ato borojnë nga thellësia e zemrës së tij, e ngriti shikimin lartë dhe shikoi kah i ati. I ati i dha shenjë djaloshit që përgjigju kërkesës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dëgjoje, ata ishin të bindur se kjo me të vërtet është e drejta, kjo është e vërteta. Mirë po, disa prej tyre nuk e pranonin për shkak se tek një pjesë e tyre ndikonin komplekset shoqërore, rrethanat, mënyra e jetesës, çfarë do të thojnë të tjerët e kështu me radhë, e kështu me radhë. Megjithatë, ky njeri, babai i atij djaloshit, edhe pse vet nuk e pranoi atë fjalë, mirë po të birit i dha leje që ta dëgjoj dhe ta përfill kërkesën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në ato momente, pak para vdekjes, a i shqiptoj, la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah. Nuk ka hyni, nuk ka të adhuruar me të drejt përveç Allahut, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguar i tij. Fjali kjo e cila nëse shqiptohet para vdekjes, nëse shqiptohet derisa akoma shpirti nuk ka filluar të dal, kemi shpresë se njeriu do të siguroj lumturin e botës së ardhme. Dhe pas pak qasteve, a i djalosh vdiq kaloi në botën tjetër, ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam doli nga ajo vizit në një farë mënyre i kënaqur dhe i lehtësuar, duke thënë, lavdi i takon Allahut i cili këtë djalosh në përmjet meje e shpëtoi prej zjarit të gjehenemit. Dhe me të vërtet ishte kënaqësi për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam që të ndikonte në rastet të këtila. Ishte një kënaqësi i dhuronte një përjetim të veçantë ati, nga se të gjithë të mirat e kësaj bote, të mirat materiale dhe kënaqësitë e kësaj bote nuk i bënin asnjë përshtypje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kënaqësia e tij gjindej në gjërat të veçanta, në gjërat cilat ndoshta atë kënaqësi jemi të obliguar që edhe ne muslimanët ta kërkojmë. Për shembull, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: "Wa ju'ilat qurratu 'ayni fi s-salah." Kënaqësia ime më e madhe, kulminacioni i kënaqësisë ime është në namaz. Dhe sa herë që brengosej, sa herë që e shqetësonte ndonjë gjë, ai prehjen dhe ngushëllimin, qetësimin dhe relaksimin e gjente duke filluar të falet. Ose kur ndodhte ndonjë shqetësim i përgjithshëm, ose pas ndonjë aktiviteti të gjatë dhe të mundimshëm, i e urdhëronte Bilalin që kur të vi koha e namazit, të bënte ikamet duke i thënë: "Erihna biha ya Bilal, na qetëso dhe na kënaq me hyrjen e kohës së namazit, o Bilal." Kësisoj kënaqej edhe kësisoj prehej, ngushëllohej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e madje edhe kur ndonjëri prej njerëzve e pranonte islamin, edhe kur ndonjëri prej njerëzve e braktiste rrugën e shtrembër dhe të devijuar, kur ndonjëri prej njerëzve i braktiste mëkatet dhe veprat e liga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, jo vetëm që gëzohej, por sipas shumë përshkrimeve që i kanë bërë shokët dhe bashkohanikët e tij, thot fytyra i shkëlqente sikur të ishte hëna 14-she. Kësisoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi jetën e tij i udhëzuar dhe i ndriçuar nga Kur'ani famlart, gjithnjë në shërbim të njerëzimit dhe jo vetëm kaq, mirë po gjithë mundësitë e tija deri në maksimumin e tyre. Gjithë veprat, gjithë fjalët, gjithë dijen, gjithë shprehjet, madje edhe preokupimet dhe interesimin e kishte mobilizuar në këtë drejtim dhe jo vetëm kaq, por edhe në momentet e fundit të jetës së tij, ai vazhdoi duke i këshilluar njerëzit, duke i porositur me gjërat e rëndësishme, me gjërat e rëndësisë madhore të Islamit në mënyrë që njerëzit i respektojnë ato dhe të mos i harrojnë në asnjë mënyrë. Janë edhe disa gjëra praktike të cilat dëshmojnë se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka manifestuar praktikisht këtë virtyt, mirë po me lejen e Allahut fuqiplot për to do të flasim në pjesën e dytë të emisionit pas një shkëputje të shkurtër, andaj qëndroni me ne. Nderuar shikues, ja ku jemi sërish me emisionin ton, atje ku burojnë virtytet, me këtë takim në cilin po flasim për dëshirën e madhe që kishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për mirëqenjen e të tjerëve, ashtu sikur edhe e ka përshkruar atë në Kur'an Allahu fuqiplot. Ajo dëshirë, ajo lakmi e madhe, jo egoiste, e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam manifestohet në të gjitha poret e jetës së tij. Ai gjithnjë insistonte dhe gjithnjë punonte, angazhohej që njerëzve, madje edhe në këtë botë, t'ua bëjë jetën sa më të lehtë dhe sa më të mirë. Në pjesën e parë të emisionit folëm për qëndrimet e tija dhe për dëshirën e tij madhore që vërtet njerëzit të udhëzoheshin, madje vetë emisionin e filluam me angazhimin madhor të ditës së gjykimit, ku atje është në të vërtetë përfundimi apo finalja e suksesit apo e mos suksesit, ku edhe në ato momente të vështira dhe të rëndësishme, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam lua një rol shumë aktiv. Në këta minuta të mbetur do të flasim për mënyrën se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vepronte me rastin e përshkrimit të dispozitave, derisa e kemi parasysh se dispozitat fetare islame burojnë nga fjalët e Allahut fuqiplot në Kur'anin famëmadh, po gjithashtu edhe nga veprimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilat në një farë mënyre ishin përkthimi praktik i atyre udhëzimeve të përgjithshme të cilat i jep Kur'ani. Kësisoj ne shumë dispozita i hasim se zanafillën dhe burimin e kanë në veprimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gjithsesi në porositë dhe sharimet e tij. Kështu ai gjithnjë i kishte parasysh mundësitë e kufizuara të njerëzve të rëndomt. Dhe kur vet dëshironte të bënte një gjë e cila ndoshta do të bëhej shumë më e madhe, qoftë në formë, qoftë në intensitet, megjithatë hiqte dorë nga veprimet e stërzgjatura apo veprimet e mundimshme, gjithnjë duke e patur parasysh lehtësimin që do t'i bëjë umetit të tij, respektivisht njerëzve të cilët do ta pasojnë. Një gjë e tillë ishte vazhdimisht evidente në jetën dhe në veprimtarinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai jo rall edhe deklarativisht tregonte se do ta bënte një gjë kështu edhe kështu, mirë po kishte frikë se të tjerët nuk do të mund të abonin, ndërsa veprimi i ti do të mund të shërbente si legislacion. Andaj nga frika se mos po u përshkruhe ndo një dispozit e rënd apo e vështir, Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem hishte dorë edhe nga ajo e cila ndoshta për te ishte e preferuar. Sikur se është rasti i namazit, qëndron një transmitim autentik se njëherë Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem e kishte vonuar namazin e jacis. Namazi jacis është namazi i cili falet pasi që të ketë përfunduar tërsisht përëndimi i djelit dhe pasi që të ketë rënë nata me të gjitha kriteret. Dhe muslimanët ishin tubuar në xhami për ta pritur, për ta falur namazin e jacis, por Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem ishte vonuar dukshëm. Kur e pa në një moment se njerëzit janë lodhur duke pritur, ai doli dhe organizoi faljen e namazit bashkërisht. Pasi përfundoi faljen e namazit të jacis, ai u kthye ka të pranishmit dhe tha: "Innahu la waqtuha lawla an ashqa ala ummati." Kjo është koha e preferuar e faljes së namazit të jacis, mirë po kam frikë se një gjë e tillë do të vijë vështirë muslimanëve. Do të thotë sikur të thoshte, unë e preferoj që jacin ta fali në këtë kohë, ka që vonë, mirë po për juve do tjetë e vështirë, për juve do tjetë ndoshta e arritshme me mundime, me vështirësi, atëherë nuk do ta preferoj, nuk do ta veproj, këtë të cilën e dëshiroj me gjithë shpirt, vetëm e vetëm që të mos u arëndoj juve. Dhe një gjë e tillë pa dyshim se është shumë do me thanë se për të treguar mirësin e madhe të Muhamedit sallallahu aleyhi vesellem dhe konsideratën e ti për gjendjen e njerëzve. A i kësisoj veproj edhe me rastin e namazit të natës në muajnë e bekuar të Ramazanit. Në transmitime që ndronë se Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem doli për të falur namazin e natës në xhami. Me atë rast ju bashkan gjit një numër i muslimanve. Natën e dytë doli prap dhe numëri i muslimanve që ju bashkan gjitën ishte akoma më i madhë. Natën e tretë njerëzit u tubuan në xhami, por Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem nuk doli. Ata pastaj u falen të shka përderdhur, dhe në mëngjes kur e komentuan një gjëtë të tilë, Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem u tregoj se kisha dëshirë të dilja të faleja bashkë me ju, mirë po pata frikë se mos po ju obligohej edhe ky namaz i natës e do të shkakton të një vështirësi shtesë për ju. Kësisoj, Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem ju shmang asaj të cilën e dëshirante, të cilën ja kishte andja, vetëm e vetëm që veprimi i ti të mos bëhej shkaktar që aje ritual, aje namaz të obligohej muslimanve. Kësisoj, Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem vepronte edhe me dispozita tjera. Kur Allahu i madhruar ua obligoj muslimanve haxhin, Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem ju drejtua atyre: "Ja juhennas, inna Allahe ketebe aleikum ul haqje, fe haqju." O ju njerëz, Allahu ua ka përshkruar juve si obligim haxhin, andaj kryejeni ate. Njëri nga të pranishmit pyeti: "E fi kulli amin, ja Rasul Allah, ata kryejm haxhin gjdo vit?" Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem heshti. A i prap pyeti, ata kryejm o i dërguar i Allahut haxhin gjdo vit? A i prap heshti, pastaj në një moment tha: "Sikur të përgjigjesha pozitivisht, atëherë sigurisht se do t'ju obligohej juve që ta kryeni gjdo vit, e një gjë të tillë nuk do të mundni ta bëni. Por përderisa un heshti, atëherë as ju mos më ngacmoni. Përderisa un nuk them një gjë, nuk e bëj nga haresa, por e bëj për shkak se kësisoj është lehtësimi, andaj edhe ju mos pyetni shumë, nga se pyetjet e tepërta i kanë çuar në devijim popujt e mëhershëm." Këtu e vrejmë se si Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem tregon kujdes maksimal për me rastin e përshkrimit të obligimeve fetare, nga se shembulli i namazit që e dham, apo shembulli i haxhit, kemi të bëjmë me gjanat cilat janë shtylla pjesë përbëmëse të islamit, gjëra mbi të cilat ngritet islami, dhe me lënjen e tyre s'ka dyshim se islami dëmtohet dukshëm tek secili individ ose tek secili komunitet. Megjithatë, edhe me këtë rast, edhe në rastin kur Muhamedi sallallahu alejhi vesellem këtyre gjërave u jep një rëndësi shumë të madhe, prapse prap është i kujdesshëm që njerëzit të mos ngarkohen me atë që nuk kanë mundësi ta bëjnë. Dërsa, kur vije rala te gjërat cilat janë sunnete, te gjërat cilat nuk janë të natyres obligative, por janë të natyres vullnetare, atër kujdesi i Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam në këtë drejtim ishte mëse evident. E gjithë kjo, vetëm e vetëm që njerëzve të adëshiroj, apo gjithë një njerëzve duke adashur atë që është më e mira. Qëndron në transmitime autentike se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam e ka thënë, Leula en e shukka ala ummeti, le emar të hum bisiwaki e inda kulli salah. Si kur të mos kisha frikë se po ja uvështirësoj edhe po i obligoj rënd umetin tim, do t'i urdhroja që ta përdorin misvakun me rastin e çdo namazi. Dhe në thotë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, në këtë form e preferon përdorimin e misvakut, respektivisht pastrimin e dhëmbëve me rastin e çdo namazi, para çdo namazi. Mirë po nuk ka urdhruar një gjë të tillë nga se urdhërimi i ti do të nënkuptonte obligueshmërin, e obligueshmëria do të ishte një gjë tepër e rëndë për të gjithë neve. Por, një gjë të tillë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me këtë formë të shprehjes e ka preferuar, andaj ne duhet të angazhohemi maksimalisht që ta respektojmë një gjë të tillë, nga se kjo është në dobin ton, edhe në aspektin fizik e shëndetësor, po gjithashtu edhe në aspektin e ngritjes së kualitetit të adhurimeve dhe ritualeve cilat i bojmë për Allahun fuqiplot. Njëkohësisht është edhe pasim i rrugës dhe i porosisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që gjithsesi ka shpërblim të veçantë për te. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i butë dhe i dhëmbshëm për të gjithë. Dëshira e tij për mirëqenje ishte evidente në çdo rast dhe ai tregohej më i kujdesshëm posaçërisht me kategoritë më të dobta të shoqërisë. Ai një kujdes të veçantë u kushtonte grave, nënave, atyre nënave të cilat kanë foshnje. Njëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Un hyj në namaz, e filloj namazin e përbashkët me xhamat, namazin kolektiv dhe e kam ndërmend që ta zgjas. Mirë po gjatë namazit thot dëgjoj një fëmijë duke qar. Pastaj, duke menduar se nëna e tij mund të jetë prezente në namazin e përbashkët që e falim, thot unë ngutem, e shkurtoj namazin, e përfundoj shpejt, vetëm e vetëm që të mos ja vështirësoj asaj nëne e as asaj foshnje." Që do të thot se kur e dëgjon zërin e foshnjës duke qar, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i shkon mendja, mos vallë nëna e tij është me neve këtu në namaz, andaj do ta kryej namazin sa më shpejt në mënyrë që ajo nën të lirohet dhe të shkojë të rahatoj foshnjën e vet. Kësisoj a i siguron një mirëqenje të dyfisht edhe nënës, nga se e qetson se cila do nën që merë pjesë në namaz, kur i qanë foshnja, ajo normal se shikon që sa ma shpejt të përfundoj namazin, nga se nuk mund të rehatohet nëna derisa të mos e rehatoj foshnjën e vetë. Në anën tjetër, të gjitha obligimet islame janë konform natyrës së njeriut, i përgjigjen me përpikmëri dëshirave dhe nevojave të ti, dhe asnjë prej atyre obligimeve nuk vije ndesh me atë që është e dobishme për njeriu, dhe ai njeri mund të jetë foshnje, mund të jetë fëmijë, mund të jetë i ri, mund të jetë i rritur, plak, mashkull, femër e kështu me radhë. Të gjitha këtyre u përgjigjen dispozitat dhe rregullat e Islamit dhe këtë në mënyrën më të mirë e ka konfirmuar praktikisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me sjelljen e tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i këtil me të gjithë njerëzit. Ne dham shembulin e nënës dhe foshnjës, ndërsa edhe me të tjerët ishte i këtil. Në një hadith transmetohet se njëherë kishin ardhur një grup djelmosha të rinjë për të mësuar tek Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Ata si duket kanë ardhur nga një vend pak më i largët dhe kësisoj, sikur se e përshkruan transmetuesi i këti hadithi, sahabiju i quajtur Malik ibn al-Huwairith, thot erdhëm dhe qëndruam te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam 19 ditë. Dhe kur e pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se kemi filluar nga pak të mërzitemi, kemi filluar nga pak të na kap malli për familjet, na pyeti kënd e kemi lënë në shtëpitë tona. Dhe çdo njeri prej tyre i tregoi dikush kishte lënë nënën dhe babain, dikush kishte lënë vëllezër dhe motra, dikush kështu, po secili ja përshkruan antarët e familjes prej ati përshkrimi Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam nënkupton se i kishin lënë më të dashurit dhe se këta i kishte marrë malli për ata që i kishin lënë në shtëpitë e tyre. Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në atë moment u jep leje të largohen. U thot, kthehuni në shtëpitë tuaja dhe këtë që e keni mësuar këtu, u hamësoni atyre. Këto porosi që i marrët këtu, me to porositni edhe ata që i keni në shtëpi. Dhe pastaj u ajep atë porosin e njohur kur të vi koha e namazit, njëri prej jush le ta thërret ezanin, ndërsa më i vjetri ose më i dituri le të bëhet imam, faleni kolektivisht namazin e kështu me radhë, e kështu me radhë. Me një fjalë, një gjë e cila është vërtet e rëndësisë shumë të madhe, sikur se është mësimi i dijes, dhe ai dituria mund të arrihet vetëm me sakrificë, mund të arrihet vetëm me largim nga familja, me privim nga të mirat e kësaj bote. Megjithatë, edhe aty Muhamedi sallallahu alaihi wasallam lëshoi pe, vetëm e vetëm që atyre djelmoshave një gjë të tillë t'u bëj sa më të lehtë. Të gjitha këto raste duhet të na shërbejnë neve që të kuptojmë disa gjëra. E para, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte shembulli më i lartë i virtyteve njerëzore. Ishte shembulli më i lartë i mirësjelljes dhe si i këtill, ai gjithnjë duhet të shërbej për neve burim i inspirimi, që edhe ne të sillemi me kujdes maksimal me të tjerat. Posaçërisht, edhe kur janë në pyetje obligimet fetare, nga se këtë islam Allahu i madhruar e ka bërë të kapshëm, e ka bërë të mundshëm, e ka bërë të praktikueshëm për të gjithë. Njerëzit janë ata të cilët e vështirësojnë ose e komplikojnë. Ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sikur se e pam, apo sikur se mund të vërejmë nga rastet shumë të cilat transmitohen prej ti, nuk ka lënë rast pashfrytëzuar që të gjitha obligimet fetare ti paraqes sa më të lehta. Në të vërtet ti paraqes të lehta dhe të kapshme ashtu sikur se janë në origjinën e tyre. Allahu i madhruar gjithë këto dispozita që na i ka dhënë, i ka bërë që ne të udhëzohemi me to në mënyrën më të mirë, që jeta jonë të kanalizohet, që jeta jonë të marrë kuptim. Dhe asesi Allahu i madhruar nuk na ka obliguar me asgjë, vetëm për të na rënduar. Dhe këtë e vërejtëm edhe në rastet kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam heq dorë nga e preferuara e tij në praktik. Heq dorë nga falja e namazit të yatsis në kohë të vonshme, vetëm e vetëm për të mos i rënduar muslimanat. Apo heq dorë nga namazi vullnetar i natës në xhamat, vetëm e vetëm nga frika se mos një gjë e tillë po u bëhet obligim. Apo në rastin e haxhit, njeriu e pyet dhe insiston, a duhet ta kryejm haxhin në çdo vit o i dërguari i Allahut? Ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk i përgjigjet pozitivisht, nga se sikur të përgjigjej pozitivisht, një gjë e tillë do të mbetej obligim deri në ditën e kiametit. E do të ishte e parealizueshme për cilin do prej neve apo për cilin do prej njerëzve. Pastaj e hasim Muhamedin sallallahu alaihi wasallam me butësinë, dashurinë dhe kujdesin e tij, hyn në namaz me qëllim që ta zgjas namazin, që të kënaqet në namaz nga se kënaqësinë e veçantë ndjente derisa falej. Megjithatë e ndëgjon vajin e fëmijës, e ndëgjon vajin e foshnjës dhe duke patur frikë se mos nëna e asaj foshnje, nëna e atij fëmije gjendet aty në namaz së bashku me muslimanët, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e përfundon namazin me shpejtësi, vetëm e vetëm që t'i liroj njerëzit. Madje në rastet këtila, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe ka preferuar që namazi kur falet kolektivisht të kihet parasysh struktura e atyre të cilët falen pas imamit. Nëse në mesin e tyre ka të vjetër, ka të sëmur, ka të hendikepuar, ka njerëz me nevoja të veçanta, ka njerëz të cilët janë në nguti për raste dhe arsye të ndryshme, atëherë imami të gjitha këto duhet t'i ketë parasysh në mënyrë që namazin posaçërisht atë kolektiv ta bëj të kapshëm edhe të lehtë për të gjithë. E jo vetë të vazhdoj të falet gjatë ndërsa të tjerëve një gjë e tillë ekziston mundësia që t'u vijë rand. Andaj këshillat e këtilla i ka dhënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai pastaj jo vetëm praktikisht, por edhe me qëndrimet e tija, edhe me teorin e ti, edhe me dhembjen e ti, me dashurin dhe mshiren e jashtë zakonshme që ka pasur, ka treguar se vërtet e meriton që të quhet ashtu sikur se e ka quajtur Allahu i madhruar Harisun në Aleikum. Ai shumë e lakmon dhe shumë e don e dëshiron të mirën për ju. Andaj të nderuar shikues, ky është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Të këtila janë virtytet e tia. Neve të cilët padyshim se përfitojmë prej atyre virtyteve, a thua kemi ndonjë borx ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Përgjigja është e njohur parë se ta shqiptojmë me fjalë. Po, duhet ta duam, duhet ta respektojmë e përveç tjerash duhet të mundohemi që edhe ne të pajisemi dhe të pasurohemi me ato virtyte. Duhet të mundohemi që edhe ne të sillemi ashtu sikur se është sjellur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nga se ajo është sjellja shembullore të cilën duhet ta dëshiroj çdo njeri i mençur. Mbesim me shpresë se Allahu i madhruar do të na dhurojë mundësinë që edhe më tutje të takohemi me virtytet e të dërguarit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Deri në takimin e radhës, ju lëm në përkujdesin e Allahut fuqiplot. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. خير الخلق يسر